جزاک اللہ. اگر کسی شخص کو آسمان میں سفید کلر کا کچھ نظر آئے تو کیا وہ فرشتہ ہوں گا؟ کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد بھی, اچھا پڑھنے میں تو کچھ تو بھی شاید پڑھا انہوں نے, پڑھنے کے بعد بھی نظر آ رہا تھا, اگر جن تھا تو دور ہو جاتا تھا, جیسے شیاطین اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. ہم نے اس چیز کو کافی ٹائم تک دیکھا اور ہم ذکر بھی کر رہے تھے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ فرشتوں اور جنوں کا جب بھی تذکرہ آتا, سفید رنگ کا کہیں نہ کہیں تذکرہ آتا ہی ہے اس کے ساتھ. سفید کپڑوں میں یہ آ گئے تھے, سفید کپڑوں میں یہ, سفید گھوڑے اور سفید رومال, سفید امامہ, اور سب سفید ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے کچھ چیز دیکھی آسمان میں سفید, اللہ عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, دھواں ہو سکتا ہے, پرندے وغیرہ ہو سکتے جو اڑ رہے ہو, دیگر اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی. چونکہ ضروری نہیں کہ آسمان میں کوئی چیز دکھے, تو وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہوں تو ذکر کی وجہ سے سکینت طاری ہوتی ہے, اور سکینت جو ہے وہ دکھتی ہے, بادل کی شکل میں آ سکتی ہے. جیسا کہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا, وہ رات میں قرآن پڑھ رہے تھے, ان کا بچہ بازو سو رہا تھا, گھوڑا بدکنے لگا, اچکنے لگا, اور وہ جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگے تاکہ کہیں گھوڑا بدکنے سے بچے پر پیر نہ ڈال دیں. جب قرآن ختم کی دیکھا ایک سفید بادل, فجر ہوئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات قرآن پڑھ رہا تھا اور ایک میرا گھوڑا بدکنے لگا, بچہ تھا ساتھ, تو میں ڈر گیا بچے کو وہ کرنے کے لیے, قرآن جلدی ختم کی دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ جو تو قرآن پڑھ رہا تھا نا, وہ سکینت تھی, وہ سکینت طاری ہو رہی تھی جو تو نے دیکھا, اگر تو پڑھتا رہتا تو تو اسے اور دیکھتا. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سکینت ہو سکتی ہے, لیکن فرشتے نظر آئے میں کہ ہرگز نہیں ہو سکتا. فرشتے ہماری دنیا کی آنکھوں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس امت میں سے کسی نے اگر دیکھا ہے تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے علاوہ ان کی اصلی حالت میں اور انسانی شکل میں آیا تو اللہ علیہ معلوم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتاتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے, یہ فلاں فرشتے تھے, اب تو کوئی بتانے والا, لہٰذا اب کوئی معاملہ نہیں ہوگا. لہٰذا وہ سفید دکھنے والی چیز فرشتہ تو نہیں ہو سکتی. رہا معاملہ, ہاں جن بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے کہا ذکر, تو نیک جن ہو سکتا ہے, مومن, تو اس کو ذکر سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کے برے شیاطین ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ تو بہرحال وہ کیا چیز تھی واللہ عالم, لیکن فرشتہ یہ نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم.